Ja, du får prova den här gången. Nej, det får jag göra. Du får alltid prova. Ja, fan, varför då? För du är bäst. Ja. Ja. Ja, välkommen till Magnat Radio. Det är söndag, 23 oktober. Och klockan är strax efter 7 på kvällen. Mörkt som fan ute. Ludvigas gator är tomma. Exakt. Vi har snackat om det tidigare. Om att det är jävligt spänd stämning på söndagar på stan. Folk är, det ligger som en hinna. Liksom, alla är bakfulla. Det är helt sjukt. Och ja, Lisa sitter och klipper in några post-it-lapp här. Bakfull som ett helvete. Ja, det var vi förra söndagen också. Vi spelade in då, men det... Lite bättre. Var det bättre alltså? Det gick inte så fint än, för det var tekniskt strul. Ja, fan, det är den jävla telefonen som ligger och blippar sönder ljudet. Hur lät det då egentligen? Ja, exakt, det är klassiker. Jag trodde inte det skulle bli så, men det är så ändå. Fan, man blir så jävla matt på det när man lyssnar på det efterhand. Så här, fan. Sa vi något vettigt överhuvudtaget? Är min fråga. På slutet där om det tema. Men då ja, hade vi ju inte ens på inspelningsapparaten. Så brukar det vara. Ja, exakt. Vi var vi avslutar här och sen stänger man av. Och sen kommer de tunga samtalen. Liksom, när man har i bakhuvudet att inspelningen inte är igång. Då... Nej, men jag tyckte det var väldigt bra som specialavsnitt. Det tyckte jag faktiskt var fantastiskt. Jag håller precis på att lyssna igenom. Du tänker ja, att... vi spelade in i fredags, jag och Anton. Ja, precis. Det var faktiskt schysst. Det var kul. Lite annorlunda. Mer sådana kanske kommer lite ja. Då och då. Får fan ni vara med också. Om man kör någon specialare, liksom köper lite grejer. Så här, som man... Det var roligt. Ja, förresten, visste ni att, att det är 18-årsgräns på att köpa kondomer? Va? Jag höll på att få en chock. Du skämtar? Du skämtar? Det, har jag, nu, alltså, eller? Det måste det vara en ny grej. Jag har ingen aning. Jag vet att det är ju en som jag vet som jobbar på Statoil. De har ju liksom har det undan gömt bakom disk. Typ så här kondomer. Och nej, men det kan inte vara 18-årsgräns. Nej då? Fan, de delar ut sådana när man gick på högstadiet. Jag vet, men det är bara RFSU. Och ungdomsmottagningarna som delar ut det gratis. Varför skulle det... Jag tycker också att det är helt sjukt. Alltså, det kan ju inte, det, vad kommer det? Nej, men vänta, om vi bara tänker. Varför? Vad ligger bakom? Vem har bestämt och varför? Det är jättekonstigt. Det är väl som cigg och allt annat. Men alltså det är cigg och alkohol är ju skadligt. Kondomer, det är ju fan mig skadligare utan. Det är konstigt att bara, du kan du köpa köpa ut kondom. Ja, det man vågar inte ens. Ungdomsmottagning, du får gratis. Liksom, jo, men nej, tänk. På typ 5 för en 20. Tänk då. När vi var unga och man tyckte det var jobbigt att handla. Nu ska man dessutom fråga om någon kan köpa ut. Jag tror knappast att någon expedit liksom väljer att... Ta lägg liksom. Alltså det här låter som är det, ja. Jag tror det eller jag kan inte svara. Var har du fått det ifrån då? Men en tjej som jag kände som jobbar på Statoil. Där har de alltså kondomerna bakom disk där det står att det är åldersgräns på kondompaketerna. Aha, okej, okay. Men byxmyndig är man när man är 15, men man får inte ligga med kondom förrän man är 18. Det är sjukt. Eller så har de någon egen regel på just Statoil, eller ingen annan. Vi måste nästan ringa. Vi borde ju ringa till Statoil och fråga. Va? Jag borde ringa till Statoil och fråga nästa gång. Det här är ju helt sinnessjukt. Jag ringer till profil och fråga. Ja, men profil? Faktiskt, det här är ju jättekonstigt. Men är det någon som använder kondom nu för tiden? En jävla hype, ja. Det är ändå ingen det som finns använder. Ju iPhone. Appar. Ja, en kondomapp. Klamydia, punkt. Men cig, alltså tobak kommer ju också bra sent. Åldersgräns på att köpa det. Fan, nej. Jo. Typ 99 kanske. Ja, det kanske är sant. Ja, det är ganska skumt att det var så liksom. Det... För vem som helst kunde ju köpa. Ett ögonblick. Vad ska det nu bli för cirkus då? Grejen med sociala medier, Facebook och så vidare. Man ser verkligen vem som... Vilka som är dumma i huvudet, så att säga. Men jo, man ser, när folk skriver så här status och grejer på Facebook, då ser man verkligen vilka som är dumma i huvudet liksom, i ens bekantskapskrets. Har du, men hur många vänner har du? På Facebook? Jag vet inte, typ. 300-400 kanske. Eller sånt. Ja, jag vet inte hur många är, som jag är diehard. Är det någon som du trodde inte var dum, som du märkte var nej, dum? Men man har alltid haft sina aningar, liksom, vem som är dum i huvudet. Hur märker man att någon är dum i huvudet? Jo, men vad fan, man ser liksom hur de formulerar meningar och ord. Liksom. Så här, typ, ingen punkt där och ingen som skriver något fel. Vet du, det. Du är jättekänslig för det där ord, för liksom, språk. Jo, jag är lite paragrafryttare. Det är ganska svårt faktiskt. Alltså även fast alltså man det, tror att alltså man har... Alltså jävla svårt kan det vara liksom att behärska sitt modersmål? Liksom? Ja, nej, det beror på vilka fel man jag gör. Jag håller med, det blir ju för mycket slarv för att vi lever... Alltså grejen är att jag tror inte att folk kan knappt skriva för hand längre. Och jag tror att när man tar bort handskriften så får du inte samma känsla för att det blir fel eller rätt stat heller, eller hur orden flyter. Alltså det är många som skriver det på så här, flykten liksom. Men hur svårt kan det vara att formulera en mening liksom? Fan, vi behöver några exempel. Du får dra ut dina bästa. Ja, vad fan, det flödar. Det är bara att gå in på nätet liksom. Men det man tycker liksom att det har väl aldrig liksom varit mer text och sånt i samhället som det är nu liksom. Nej. Och då måste man ju fan kunna... Det är väl samma sak som vilka bloggar som helst. Om man går in på en blogg, alltså, någonstans måste du ha något slags språkligt. Alltså varför ska du annars sitta och skriva och, alltså hur folk skriver, det är helt fruktansvärt. Då kan man ju bara ha en bildblogg i så fall, om man inte ens kan uttrycka sig. Alltså vissa skriver ju sina meningar utan liksom att sätta punkt överhuvudtaget, bara en hel såhär, 15 rader utan någonting. Alltså, jag bara matar på liksom. Och som sätter det i system också. Jag fattar inte. Så är det typ en Mein Kampf. Han var jävla parare. Nej, men då därför jag slutade med Facebook, för pallar inte folks uppdateringar. Alltså man satt bara och... Det är samma på Twitter också liksom. Jo, men det kan man bara avfölja om någon är dryg. Ja, det kan man göra i och för sig. Känns lite hårdare att så här, sluta vara kompis med någon på Facebook. Fast det känns, bara, hejdå, det känns du är blåst. Mest som att de största klappträna hänger på Facebook. Men på Twitter är det en annan... Lite mer bildat på Twitter. Ja, fast det är också en annan typ av töntar på Twitter. För de, alltså, det är lite så självgott, lite så här intellektuellt, ja, det är så, fast det blir lite äckligt. Det blir väldigt liksom. Inbördes. Man ser på de mest kända personerna, liksom, de skriver med varandra. Virtanen, Schulman, alla liksom klappar varandra om ryggen. Och är... Ja, det, så är det ju faktiskt. Bara, ja, läs Virtanen senaste så här, krönikan. Och så retweetar han den när folk... Och de är också trötta på. Vilka? Ja, men typ Fredrik Virtanen och vad heter det? Schulman. Ja, och vad heter Markus Larsson. Ja, Markus Larsson. Nej, men de har också blivit sådana. De har suttit för länge där. Alltså, de är inte roliga längre. Jag blir trött på att de är så sura. Men Schulman känns som att han bara försöker. Han kommer liksom aldrig riktigt. Han kan ändå fortsätta. Han har ett varmt hjärta på något sätt. Han är... har inte de andra. Nej, Markus Larsson tycker jag är äcklig, alltid tyckt. Han är liksom, han har ingen självinsikt. Ja, men han har ingen självinsikt, han är så viktig på något vis. Det blir äckligt. Alltså han tar sig själv på alldeles för stort allvar, fast så försöker han ge intryck av att han är så helt avslappnad och spontan. Jag vet inte, jag gillar inte hans sätt. Han är en sån där som man hade suttit på en fest så hade man typ så inte haft någonting att säga. Så han är, jag bara får den känslan av honom. Eller så är det för att han har så dålig musiksmak. Kan vara så enkelt. Ja, men inte han rolig inte. Nej, men alltså, hans jobb är ju inte vara rolig. Han ska ju skriva... Ja, men han har en irriterande... Han försöker verka som att han inte ska vara rolig. Fast jag tror att han tänker att det här blir nog ändå roligt. Fast han inte försöker. Det ska liksom synas att han har inte försökt. Han är bara lite bitter och lite norrlänning och lite, du vet. Mm. Jag tycker inte om när man hamnar i den här liksom klyschan. Men du lade ner Facebook... Ja, jag körde det. Jag kommer ihåg när du körde det. Det var ju fan en fin tid alltså. Det känns som att jag körde det när det var ganska nytt. Alltså, kommer du ihåg, det gick ändå jävligt fort från att det var helt nytt. Ja, jag kommer ihåg, jag skaffade det ganska, ganska tidigt. Du gjorde ju en användare till mig. Mm, men det gillade jag det för att det var... Alltså jag vet inte, man hade liksom en kompis där borta, en där. Man mejlade ganska mycket, man kollade på bilder. Sen blev det liksom det här... Någonstans spred sig det här vänskapsantalet för mycket. Alltså du tackar typ ja till folk som du inte... Det är grejen, du vill vara lite indie. Det är det som är grejen. Nej, det handlar inte om det. Nej, det är den sämsta jävla skiten jag har hört. Att man liksom, man inte har Facebook så är man så här make a statement med. Och inte har en Facebook, så är det verkligen inte. Utan det är bara störande. En dag fick jag bara nog. Alltså de här, nu ska jag ha min kille. Du vet, så här, uppdateringar som bara var i helvete. Alltså jag vill inte veta saker om typ mina jobbkamrater som jag inte... Om jag vill veta sådana personer... Alltså förstår du, det blir för personligt. Och då vill inte jag... Jag hade ingenting att dela till alla de som jag hade. Jag hörde en jävla skön grej, vet du det? Jag var bekant som, vet du, var med, hade gått med i någon jävla förening eller fan då. Vad gulligt det låter när du säger bekant. Vad fan ska jag säga då? då vet du det, han gick med någon jävla förening. Och sen... var han på en möte så här, och sen på slutet så var det någon som frågade, har du Facebook? Han bara, nej. Han bara, Vad fan ska vi göra då? Helt sinnessjukt. Hur hon ska kunna kommunicera liksom. Men hörde ni det på... Finns det mejl? Ja, ja, nej men det är ingen som kan med det längre. Men har ni hört, hörde ni det om i Göteborg, den här klubben där de har en Facebook-klubb? Men då? Nej. Man går runt, det är som Facebook fast det är en klubb. De har liksom lappar, typ så här gilla. Så går man runt och typ visar lappar för varandra och pokar varandra och sånt. Alltså man beter sig som Facebook fast på en, typ på en bar. Livear. Ja, livear Facebook. Fan vad sjukt alltså. Det är helt sjukt, det är liksom som... Ja. Men det är, Facebook är verkligen, alltså det, de lägger på mer och mer grejer liksom. Det är jävla röra, det är, så här, det är helt sjukt egentligen hur jävla stort det där är. Alltså det ja, fast, finns inte... Är det bara jag som inte förstår varför? Eller har jag missat någonting? Alltså jag förstår ju att det är kul och det är roligt, men man trodde ju att som alla andra sådana där ställen, typ Lunar och... Att det skulle liksom dala. Det har inte gjort det. Men skillnaden folk är ju liksom... Facebook är ju för att... Jag vet inte fan vad skillnaden är. Men skillnaden är för det först... Förut var det ju såhär, åh, har du MSN? Det var ju såhär, ja men hur jävla roligt var det då? Alltså du kan ju hitta allt. ICQ. Du kan ju hitta allt på Facebook. Alltså varenda människa finns ju där. Ja, liksom... fast det är ju det som är skönt med att inte ha Facebook. För men, man blir... Men jag fattar varför folk gillar det. Och det är ju för att man kan hitta saker där. Det är det också, det är många så här band och såna här artister. Liksom, de har, kör bara Facebook och inte har någon hemsida. Mm. Så det vill man, om man vill liksom gå in och se lite så här, nyheter. Men har vi en Facebook-sida än, eller? Nej, jag vet, fixar den. Så vet du, då måste man ha Facebook för att kunna följa dem liksom. Men det är ju någonting med Facebook som är beroendeframkallande. För alla typ sitter ju på fester och typ sitter och bara, jag ska bara kolla Facebook, jag ska bara kolla Facebook. Ja, fan, jag är fan sån själv alltså. Är du det? Nej, inte på fester. Men, vad är det du letar efter när du loggar in? Vad är det du, liksom, vill du vara med i vad som händer? Du känner dig utanför när du inte har tittat det, på det. Det är liksom ett beroende, så är det ju. Det är ju helt sinnessjukt. Man har det i telefonen liksom, då kan man gå in och kolla när som helst. Ja, men vad? Jag är ju tvärtom då. Jag har ju faktiskt en Facebook som jag bara använder i mitt jobb. Inte privat. Och grejen är att när jag stänger av datorn och går hem så är jag så trött på skiten att jag inte ens vill se en dator när jag kommer hem. Alltså jag vill inte vara med i det där. Och jag kan, alltså jag är så glad att jag bara använder den jobbet och inte privat. För det känns, jag håller med dig, att man blir så jävla utelämnad eller att folk... Ja, för det handlar inte bara om att folk skriver privata grejer eller att man känner att det kommer bara blaj från andra. Det är likadant, man blir och tänker sig, vad fan har jag att säga? Jag har inte ett skit att säga. Varför ska jag sitta här och skriva en jävla uppdatering för att folk förväntar sig att det ska hända någonting? Men du kör Twitter, det är exakt samma grej. Ja, men Twitter... Ja, nej, jag tycker inte att det är samma grej. Jag tycker inte det, för att... Jag tycker ändå att Twitter är på något sätt skönare. Om Twitter hade varit lika stort... Det känns ju mer så här att det är ju bara textbaserat, liksom. Men det finns fortfarande folk på, som inte borde ha Twitter, som typ skriver vad de äter. Alltså, det är ju... Ja, fan, det gjorde jag precis nyss. Ja, men... Nej, men Twitter är mindre. Hade lika många haft Facebook som hade haft Twitter, och man hade haft sina kompisar, och det hade... Förstår du? Då hade jag tröttnat på det med, och jag kommer säkert tröttna på det. Men jag tycker att det, just nu känns det som att det är lite roligare. Folk tänker kanske lite mer innan de... Förstår du? Det är inte samma folk som hänger på Twitter. Och nu blir det så här... Men du förstår vad jag menar, jag vet det. Ja, jo, exakt det var det. Exakt det jag sa nyss också. Mm. Det är lite mer sofistikerat häng där än vad det är på Facebook. Det känns som att... Utan att man själv tycker att man är det, men det bara är skönare stämning där inne. Ja, exakt. Enkelt. Det är där festen är, liksom. Mm. Ja, men det är också så här, vad är det som är så jävla viktigt som alla andra måste veta? Nej, men det är fint att på morgonen och typ uppdatera och se liksom nyheter, alltså allting. Folk ja, det, skriver det är just om det, det... Liksom, om det har hänt någonting stort liksom, då... Nu pratar jag Facebook. Ja, där händer det ju. Det som folk skriver om är ju ingenting man dör av om man missar liksom. Det är bara skit. Men det är ingen som skriver något viktigt. Det är ingen som typ skriver så här, ja men typ att Kaddafi är död liksom. Eller, och sen, det finns hur... ingenting viktigt. Det är så, ja, idag köpte jag en tröja. Ja. Ja, och när man är utanför Facebook... Som på mitt jobb, där alla satt på Facebook på jobbet. Och liksom, shit, har du hört det? Har du hört det? Alltså om man inte hade Facebook så visste man ingenting. Alltså ingenting. Det var till och med en tjej som blev avskedad på mitt jobb för att hon skrev någonting på Facebook som ja, det, chefen såg. Ja, klassiker. Vad har hon skrivit då? Hon var sjuk, sjukanmäld och sen var hon på fest. Ja, fan vad pinsamt alltså. Ja. Hur dum i huvudet kan man vara liksom? Ja, nej. Det är ju, fast det är obehagligt också. Alltså det finns väl saker som man kanske inte har gjort mot sitt jobb men som kan använda. Alltså ingen ska sitta och titta på min jävla Facebook-sida vad jag gör. Nej. Men det är också där, det här nu börjar vi hamna i intressanta diskussioner just det här med att arbetsgivarna kollar upp på Facebook. Mm. Eller om du byter jobb så blir du googlad och sådana där saker. Alltså det blir också så här, ja men alltså alla är inte mer än människor och grejen är att om man inte sitter på Facebook på jobbet, vi kan ta det då Johan som exempel, om du sitter hemma och skriver en massa skit Så är det upp till dig på fritiden och vad man gör på sin fritid. Och grejen är att här är vi tillbaka på att folket faktiskt har ett övertag. För du kan inte hindra människor för vad de ska skriva eller inte. Och är det någon som typ räker ur sig om att ja, fan, vad tråkigt jag har haft på jobbet eller min chef är dum eller vad som helst. Men då ligger det någonting i det, för man skriver ju inte det om det inte är så. Det är liksom lite så här, fast samtidigt så är det ju precis som när man blir irriterad på någonting i vardagslivet, så kanske man säger det och fan vad irriterad, men man går inte fram till en person och säger det. Alltså man kanske bara behöver skriva av sig lite eller klaga. Men på mitt jobb så var det ju en liksom policy hur man skulle bete sig, och då var det någon som hade skrivit jobbade första passet med bla bla bla, och då hade den liksom, alltså man fick inte skriva någonting att jobb, som hade med jobbet att göra, och det tycker jag är fel. För om jag skriver på min blogg eller på min Twitter att det är tråkigt att jobba eller att jag hatar mitt jobb, alltså det märks ju inte i mitt arbete. Alltså alla människor är trötta på sitt jobb. Jag tycker, förstår du, om det inte är personligt mot någon eller skadar någonting eller läcker information, så borde, alltså det, jag tycker det är obehagligt att behöva vaka sådär. Sen tror jag inte att alla chefer kanske gör det, men nu vet ju folk om att man kan hålla koll, och då blir det inte heller fritt och alltså det blir inte öppet. Nej. På Facebook ändå. Om man vet att man blir kollad av sitt jobb, hur kul är det då? Typ, fast folk har ju ingen gräns på Facebook. Jag blir, alltså folk lägger upp bilder på sina nyfödda barn. Typ så 20 bilder när de står sig nakna med magen. Ja, det är top notch. Alltså. Det stör mig på mest. Alltså. Mm. De ska skriva om sina jävla barn hela tiden. Liksom. Och ungarna har ju fan inte bett om att vara med där. Liksom. Jag tycker det är lite så äckligt. Alltså. Ja, fan, de bara står och visar magen när de är gravida. Och sen bara, ja, nu ligger jag här med min nyfödda son. Liksom, och det är så mysigt. Bara, vem fan bryr sig? Liksom. Fast man är ju fan inte bättre. Fast det är, jo men hur känner du? Blir du äcklad på dig själv ibland på Facebook? Alltså, nej, men jag känner som att alla på Facebook tycker att de är viktigare än vad de är. Jag skriver aldrig såhär, bara, idag har jag gått och köpt nya skor. Liksom. Jag skriver med jävla en humoristisk line. Liksom. Det enda jag gör. Liksom. Jag brukar inte skriva några vardagligheter. Liksom. Nej. Men det, usch, jag tycker inte om det. Man flippar flopp då, Facebook. Ja, vad fan. Det är ju bra liksom, community. Det är ju det liksom. Och det är så väldigt naket om man jämför med typ Luna, som du hade alla så här, ett nickname. För att hitta någon så fick du lov att umgås privat först. Sen fick du liksom, vad heter du där? Eller, ibland stod det inte ens namn. Alltså man visste ju inte, det var inte som att jag hette mitt namn på Luna. Det var ingen som hette sitt namn. Alla hette ju typ... Ja, det kunde vara anonym. Ja, man var ju anonym fast man liksom hade sina kompisar. Du hade ju inte 400 kompisar där. Nej. Alltså jag vet inte, det är någonting som har bara... Det är en liten bra idé som har blivit liksom... Det är fortfarande mer positivt än negativt, annars skulle ju inte folk ha det. Men det är lite äckligt. Det blir ju lite fördummande. Alltså till slut så blir det ju det som står på Facebook blir ju sanningen, om man inte liksom rör sig någon annanstans. Och sen det här bara som var här om helgen, att någon berättar att min flickvän, vi har gjort slut, nu stod det liksom på hennes uppdatering att hon är singel. Typ 2 minuter, alltså typ samma dag. Alltså du förstår vad jag menar, alltså man lägger vikt på att skriva på Facebook att man inte är ihop längre och ja, alla kan det, se. Det tycker jag är jävligt löjligt. Alltså vad i helvete? Många bekanta liksom som gör så liksom så här, bara, ja nu är de tillsammans så ska man skriva in den personens namn och sen när det tar slut bara står det så här, den personen är nu singel. Sen är det en massa polare som kommenterar, vad tråkigt att höra. Ja, sen en annan grej, det är när någon fyller år. När man står att den personen fyller år på Facebook, då skriver typ alla bara grattis på den personens sida liksom. Så om jag fyller år så när jag fyller år så går någon avlägsen släkting som jag inte har träffat på så här, 20 år bara går in och skriver grattis liksom. Hade de inte haft Facebook då hade de inte skrivit det liksom. Nej, och det var därför coolt att du... Det är väl en jävla petitess egentligen, men på något sätt stör det mig på någon jävla vänster. Det blir inte äkta på något vis. Nej, det blir men så du jävla... skrev ju fan grattis till mig när jag fyllde år, fast jag inte har Facebook, tyckte jag var fränt. Va? När jag fyllde år så skrev du grattis till mig. Ja, men det var väl vedertaget. Ja, men då visste du det ändå. Då blir man ju mer glad än om man får typ 1000 grattis på Facebook. Ja, det blir lite mer personligt, ja. Mm. Precis. Istället för men vi kanske bara är... Nej, men jag tror inte vi är gamla heller. Det har ingenting med det att göra. Jag tycker att det är de, när de väl har kommit in på Facebook, de som är typ 40 plus, de blir helt tokiga. Alltså de bara, du vet... Ja, de inser väl liksom vad de har för potential. Liksom. Ja, för dem är det också större... Äldre människor har ett större värde av det på ett annat sätt. Och det är för att, jag tror att skaffar du Facebook när du är typ 45-50, då börjar du liksom typ ta kontakt med dina gamla klasskompisar och sånt där. Mm. Vilket det var till för från början. Fast det är det som är äckligt med Facebook. Världen känns mycket mindre. Det är så man känner sig instängd på något vis. Ja, man får liksom inget... Liksom, det är en helt annan sanning på Facebook och sen är det en helt annan verklighet utanför det där. Nej, väldigt kontrollerande. Alltså tänk dig om det hade funnits när vi var unga. Bara hörde du att han... Alltså då hade man liksom bara kunnat gått in på Facebook och kolla. Mm. Så är det ju typ, om man inte vet vem någon är så säger någon bara, men kolla på Facebook. Alltså om man inte har Facebook så är det skitsvårt att få all information. Alltså det är ju väldigt mycket gratis information på Facebook om folk, om hur de ser ut, om vem de är ihop med, vem de har varit och käkat korv med. Alltså allt. Mm. Du kan ju få reda på allt om någon. All oviktig information kan man hitta på Facebook. Man sitter och diskuterar på Facebook så hur mycket som helst. Sen går man ut till det verkliga livet och har man ingenting att prata om för att man redan har pratat om det på Facebook. Exakt. Så känns det ju. Folk vill vara först, men du vet om det är någonting. Då ska de vara först med det och sen ska man... Fan, umgås på riktigt. Men det är jävligt gammal. Det känns lite mossigt att sitta och säga så också, men jag känner verkligen så. Jag gillar inte det. Ja, vi får avsluta där då kanske, eller... Facebook-avsnittet. Ja, exakt. Ja, det blir det. Nej, men vi kör på nästa tillfälle. Yes, vi ses där ute. Hej, hej. Är det slut med det nu? Var det inte roligt att vara anständig längre? Mm? Svara. Är det slut med alltihopa? Ja. Det är slut med alltihopa.